राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास्य महाराज आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 22 अक्टूबर 2001 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रणम जाताय तोत्र मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वरदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करान्दवनीरदाभात्पीताम्बराधरुणबिम्बभराधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः सिंहशरण कमले व्यो नमः महात्मजो नमः सर्वे व्यो नमो नमः कोई आई नहीं क्या बता उत्साह रहो उत्साह उत्साह से काम कठिन शुभ हो जाता है और हिम्मत हारने से शुभ काम भी कठिन हो जाता है। भगवत प्राप्ति में उत्साह रखो नफा ही नफा है हानि है ही नहीं फायदे ही फायदे नुकसान है ही नहीं सब तरह से आनंद ही आनंद है उत्साह खूब उत्साह खूब उत्साह यादव भगवान की कृपा से अपने काम में नहीं वैसे बढ़िया देश में कटी खोली कटी देश में बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े युद्ध बड़ी बड़ी बातें हो रही है परंतु ये बातें नहीं है आप बताइए मर जाओ तो भोग भोग लो भोग भोग लो बस भोग लो खा लो खूब बड़ा खा लो भोग भोग लो ब्याह कर लो बस भोग भोग लो भय लगने पर ही भगवान को याद नहीं करते ठाकुर पत्ते को सब पशुता है बोलो सही बात है भाई बोलो भक्त्यात्व निया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन ये श्लोक लिखा है इसमें अनन्य भक्ति क्या है और अनन्य भक्ति का रहस्य वास्तव में क्या है। अनन्य एक भगवान के सिवाय दूसरे कुछ कोई मानने नहीं है ही नहीं अपने लिए केवल एक परमात्मा अनन्य अन्य नहीं भगवान के सिवाय कुछ नहीं एक भगवान के चरणों में शरण हो जाओ अन्य सिद्धि बंधु हमारे योग भाव में अनन्य भाव एक भगवान एक नाम बना और न मानो सतगुरु यो परमाया है बस एक ही बात एक बना गुरु हमारे भगवान में लग जाओ एकदम सिद्धि बंधु भाव जो कोई अगर बड़े शहरी को ध्यान लगा है भागे घर को योग प्रभु आपने भावा है अप्राप्ति की प्राप्ति की प्राप्ति की रक्षा दो काम भगवान करे उसका जो भगवान ने प्रारंभ मैंने भावा से उसको चिंता की जरूरत नहीं कोई चिंता नहीं हुई सब चिंता भगवान ले रहे चिंता दीन दयाल और मोहम्मद सदा आनंद हमारा आनंद खान दिया जो है चिंता चिंता भगवान को दी भगवान में लग जाओ एक भगवान हे नाथ हे नाथ और जरूरत नहीं और आवश्यकता नहीं एक राम जी को मुकाने को ये आनंद भाव है अन्य कभी आश्रय नहीं और एक आश्रो एक पख एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम चातक तो उसी का आश्रो लोचन चातक दिन गिर राखे लेकिन सदा दर धरा भी रखे बड़े पानी की बूंद पीने वही पीने और सब बात है, अन्य नहीं। पांच सात दिन पहले प्रवचन में आपने कहा था कि अगर लड़का लड़की अपने माता पिता के कहना न मानकर अपनी मर्जी से विवाह कर लें तो उनको कुछ रुपए देकर अलग कर दो और फिर उनसे कोई संबंध नहीं रखो। तो इस विषय में ये कहना है कि उनको कुछ रुपए दे दें या कि उनके हिस्से का पूरा रुपया दे के अलग कर दें। पूरा दे तो बढ़िया है, करोगे तो आप मर्जी से, पर मेरा कहना ये है उनके हिस्से देना है, उनके पांती उनके पांती का पूरा दे के उनको राम राम राम राम राम। बिल्कुल पीछे संबंध बिल्कुल नहीं लग रहा, हरी पर कमो खो यहाँ हमारी आशा बिल्कुल न देखना, कभी आना नहीं, मुंह मत दिखाना, मुंह मत दिखाना कभी उम्र भर में जाओ। क्यों क्या था ठीक है तो बोलो भाई पूछा महसूस करते थे, अरे कभी मुंह मत दिखाना, हिम्मत है वो नहीं, हिम्मत माँ ही बोली हिम्मत, माँ की हिम्मत है, हिम्मत का तो बढ़िया चीज है, इसी तरह आपका पूरा कर्तव्य पालन हो गया, आपका बहुत विशेष था पधारो, बना बनने पधारो, कभी इधर देखना ही मत, आना मत, मुंह मत दिखाना कभी, जाओ धनी से तो बोलो भाई, बोलो अपने तो बड़ा कर्जा सब उतर गया, ज्यादा कर दिया हमें, ज्यादा अपने शक्ति से ज्यादा है। एक सज्जन कहते हैं कि अगर उसके एक ही लड़का हो तो फिर वो उसको ही छोड़ देगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल हमारे घर का नहीं है, कोई मुश्किल बड़े मुश्किल जो देखे मुश्किल कहते हैं कि इस तरह से फिर छोड़ देंगे तो समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो फिर मर्जी हो जाओ, मैंने पूछी मत, मेरे को पूछो ही मत, हमने बढ़िया बात कही है, हमारी दृष्टि से उनके पति का जितना वैसा दे दो मामूली बात नहीं है, बढ़िया है उन्होंने पति का सब सीपिया दे देना, कोई मामूली बात है नहीं। तो बस पांती का रुपया देने की छूट दे दो तो कई लोग ये वास्ते ही ब्याह कर ले कि भाई पांती वाला रुपया से मिल जाओ, पता हाथ जोड़ दो बता दो के फिर मुंह मत दिखाना, कभी उम्र में मुंह मत दिखाना मत। अब आप कोई इतना हक नहीं है, मेरा कहना करोगे थोड़ा ही है, मैं करूँ तो बहुत अच्छा। कोई ये पूछ रहे हैं कि अगर हम तो उनको त्याग दें लेकिन यदि वो अगर आवे तो क्या करें, तारे देश ले जा क्यों आओ, तारी चीज लेगी अब खत्म हो गया, हमारा संबंध नहीं है, या नहीं आना, मुंह मत दिखाना कभी सपन में भी, तुम्हारे गांव सुबहते ही नहीं, क्यों आओ, संबंध तोड़ देना कोई दोष नहीं है, उनका अनिश्चाना दोष है, जाओ कमाओ खाओ जाओ पगार निश्चित आप गए निश्चित मर जाओ जो करो, अपना तो उनको क्या देना पिता हो जाओ, क्योंकि तुम हमारे साथ हम तो तुम्हारे स्वाद नहीं, हमारे शुभ काम नहीं, हमें जन्म दे दिया, पढ़ा दिया, होशियार कर दिया, ब्याह कर दिया, हमारा काम उन्होंने कर दिया, रुपये दे दिया, जाओ। बात अवैध ठीक दिखती है, कमाओगे। विदेशों में ऐसा ही है, पूरा हो जाए तो होटल मंगाओ बेटा। हमें तो ठीक दिखता है भाई, बेटी दे तो बताओ, आप से लग दो, आप से लग दो, आप से लग दो, बताओ। हमारे मन में तो ठीक से सिवाई गई है, उसको आप नहीं समझ आते, नहीं अपना संतान है और अपना बना सवाल छोड़ भरा रुपया सुधा दी हो जाए, पसंद है पता, बढ़िया बात है। वो अगर ये कहें कि हम तो आपके पास ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे, तो कौन मना करता है सेवा करने और सोते नहीं? नहीं, वो कहते हैं ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब हम आपके पास रह के आपकी सेवा करेंगे, तो मना कौन करता है? सब ठीक, हम मना थोड़ी करते हैं, फिर कोई उनको निकालने की आवश्यकता ना, बिल्कुल नहीं है। बहुत ठीक, हमारे है नीयत ही नहीं, हमारी हमारी नीयत नहीं है, तुम चाहो तो स्वतंत्र हो। अच्छा, ये बात तुम्हारे लिए करते हैं, हमने हमारी तरफ से नहीं करते, हमारी तरफ से नहीं है, तुम्हारी तरफ से। अगर वो सेवा करना चाहें और घर में रहना चाहें तो रहो, कोई बात नहीं, प्रेम से आनंद से रहो, कौन मना करता है? तो त्याग का अर्थ है कि ममता का त्याग कर दो और कोई निकालने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ममता त्याग कर दो। अब वो लड़को कोई मतलब दूसरी जाति में ब्याह कर लियो, मान लो कोई लड़को है दूसरी जाति में, दूसरी जाति में जो कोई शूद्र ब्याह कर लियो, बट घर रख लो बिन पाछो, वो रहे तो मेरी बात है, पर दूसरी ब्याह कर लियो और आप स्वतंत्र हो जाओगे तो सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, सर्वथा स्वतंत्र हो जाओगे, जाओ निकाल जानो चाहो, स्वतंत्र रहे ब्याह करे, स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र करे काम, हम नहीं सो गए तो पता, और सेवा करे तो कौन मना करता है? तो पुजलिन गर्मी रखे, नीचे जाती आले भी लुगाई नहर बिन दोना नहीं चाहती है, अपने को शुरुआत नहीं है, हम तो शुरुआत नहीं, हमारा को तो प्रिय लगता नहीं, अपनी मर्जी से ब्याह करे तो मर्जी बताओ, मर्जी हूँ मर्जी करना ही अच्छा है, खुशी उठा रहे बाहर ना करे, नीच जाति करे कुछ भी करो, अच्छा जाओ अच्छा पधारो, फिर कुछ भी करो, सर्व स्वतंत्र भाव, सर्वथा स्वतंत्र करते हैं, सर्वथा स्वतंत्र करते हैं, जो मना ही जो कर सोचते रहो सर्वथा स्वतंत्र हो जाओ, और कोई बाई ब्याह कर ले तो दूसरी जाति में तो बिना भी निकाल दो, सुनो भाई पता बस आप यहाँ ही चली जाओ, बात क्या मेरे वगैरह नहीं कने मिलन आवे माओ ना, माओ मिलन आवे अट दिया ना, अट दिया अट दिया ना, अट नहीं आनो, माँ सूटे नहीं तो माँ जाना है, वह जाना हमारा, अपर तो हमारी सम्मति नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण क्षत्रिय भाई है शूद्र जाति में ब्याह कर लिया, माँ मिलन आवे पाछी तो नहीं आनी चाहिए, मान मना कर देना चाहिए, मान मना जाओ भाई, जाएंगे हो क्या बन जाए, पैसा पैसा दे दो, पूछा है कि अंतर अंतर जाति का अर्थ अंतर जाति है कि अंतर वर्ण है, जाति वर्ण सब होता है, जाति में होती है, वर्ण में होती है, आश्रम में होता है, सभी में होता है अंतर। अच्छा, अब ये प्रश्न है कि ये समझ में आने के बाद भी कि मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत क्यों नहीं होती? मोह है, मोह संसार का, संसार में सुख चाहते हो, खास चीज सुख है, खास चीज सगड़ा में मुख्य चीज सास, संसार से सुख ले ले, सुख सुख मिलेगा नहीं, याद कर लो सुख नहीं मिलेगा संसार में, आफत ज्यादा मिलेगी, सुख तो बैम मटेगा और मिलेगा नहीं। भजन में लग जाओ, भजन में है सच्चे हृदय से। कमाया तो कमाने लग जाओ, भजन में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बढ़िया रीति है भाई, मनुष्य जन्म सफल इसी से होगा। मनुष्य जन्म सफल इसी से है। पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, गर्भपात मत करो, दोष पाप मत करो, अन्याय मत करो, पधारो। रात दिन भजन में लग जाए तो दोष कोई नहीं है, आप दोष है ही नहीं। हरदम भजन में लग जाए रात दिन नहीं, कोई नहीं। एक और रहेगी हौल, लड़की वाली तो साफ यूं क्लियर होगी। लड़को है सुधर जाते में ब्याह कर लियो, आपने मनु ही कर लियो, वो नीचे जाती लड़की ले लियो, और अब भी संबंध विच्छेद करना अच्छा है कि नहीं? घर में रख ला सेवा वास्ते के चलो सेवा करे, कोई तो सेवा करे लखन कौन नहीं, सेवा करने वाला लखन नहीं है। माने सेवा करी जो करना ही नहीं माने वो सेवा करे, वो कह रहे मैं तो सेवा करूँ मार घर वाले जरूरत को नहीं, जरूरत को नहीं। मतलब संबंध विच्छेद अच्छा है, संबंध विच्छेद बहुत बढ़िया चीज है। आप कोई अनिष्ट कराओ नहीं, अनिष्ट चावा नहीं, अहित कराओ नहीं, अहित चावा नहीं, अहित भावना नहीं, वो स्वतंत्र नाम सब है। ईसो दे दियो जाओ वापस, आप संबंध को नहीं, तुम्हारो बेटो नहीं, मैं थार बाप माँ बाप नहीं, बस। बढ़िया बात तो ये है, बढ़िया थारे बात तो मैं मर गया और मारे बात थे मर गया। कह रहे हैं कि उनको सुधरने का एक मौका नहीं देना चाहिए क्या? सुधरना चाहे तो उसको चाहता ही नहीं, मौका दे तो सुधरता होता। सुधर जाओ तो ये पूछ रहे हैं कि अगर सुधरना चाहे तो दोनों क्या भाई गलती तो हो गई, अब सुधरना चाहते हैं हम तो। सुधरो सुधरो, बढ़िया अच्छी बात है, मैं तो राजी हंसा था। आ तो हमारी अंतिम बात है, आ तो अंतिम बात है। सुधरना चाहो तो भाई बैठो, गलती होगी तो होगी। सुधार चाहे तो बहुत अच्छी बात है। ये कहते हैं कि भगवत प्राप्ति सब समय में है, ऐसा आप कई बार कहते हैं, तो ये बात समझ में आती है, फिर भी इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अनुभव तो छोड़ते नहीं ना संसार हो, छोड़ो तो आता अनुभव बहुत जल्दी आवे। मैं आज कल दो बार कही, कल दो बार बात कही, एकदम साफ दिख रहे, एकदम तुम्हारे पहला कोई कोई थे, आप एक लाओ छोटा बालक किसी को माँ समझता है, बाप समझता है, भाई समझता, किसी को नहीं समझता है। बस आप चिपकाया चिपकाया बाहर से, चिपकाओ बंदा आप ठीक हो जाए, और अंत में सामान छोड़ दे हो, शरीर भी छोड़ दे हो अंत में, यार याद ही हो रहा नहीं, पहले दिन भी याद है तो बताओ। साहब बाप है थाने पार्टी मंजी उठ रहा है, सब साफ इनमें शंका बोलो, आप बिल्कुल चिपका हुआ थे, चिपका हुआ थे। मैं तो बालक बने सुने, धारण तो करी नहीं भाई है, सुनी बालक बोले भाई है। कि ज्ञान बन ज्ञान लौदा नहीं बनना, फट से पीछे से चिप जाए, पीले चिप जाए, आधे चिप जाए, दूर पकड़ ले, चर्चा पकड़ ले, लौदा नहीं बनना, गड़बड़ी ज्ञान नहीं बढ़ने बुरे संदा को बाल पड़ा है बात चुकी हो। हम एक आएंगे मारे गुरु भाई ने कोई चिल्ला कोई गुरु जी ने कोई आश्रम बेटा उठे ऐसा निकल जा तो दूसरी बन जाओ नहीं कुत्ते ने उठा ले तो दूसरी दर सो जाए आपने ऐसा यही उम्र काटी है अपना मकान है ऐसा समझ बहुत कम रहा बहुत टावर में गया था वो भी अपना नहीं था मैं छोड़ दिया। मैं तो गुरु महाराज गया सलाह पड़े पर आयुर्वेद पर था महाराज लोग आयुर्वेद बोले तेरी मर्जी हो जो घर बस अब ठीक है हमारा को वो देख रही मन में कौन क्योंकि वो आयुर्वेद उठा रोजी ने मुंह देखोगे पेशाब देखोगे टट्टी देखोगे शौक राम राम राम क्या उस आदमी कोई पूछे वो नहीं जगह ज्यादा पूछे मैंने आयुर्वेद बन रहा था ज्यादा पूछे हमारे पूछवाती वो नहीं पूछवाती वो नहीं पूछ रहे पूछ रहे मिले गए मेरे मिले गए पूछ रहे गए पूछ रास्ते है ना रे हड्डी पूछ रास्ते पूछ रास्ते है मारे भी कोई को पूछा नहीं संसार में आयुर्वेद बढ़ दो कर क्या नहीं तो पूछे कोई नहीं नहीं सही साधु ने कोई नहीं पूछा आज मारे पूछा नहीं बोले ज्यादा पूछा इतना इतना बैजन पास इतना आदि हुए बात को नहीं मैं फिर चले खाओ रोटी मांगना मिल जाए खाला कई बात है बताओ थाउ चौकी जब मिले मैंने थाने को नहीं मिले थे कई तरह का साग कई तरह रोटी राजा जी को मिले थे राजा जी देता साध राम है तीन लोग पट्टे कोई घटर कोई नट है सब नरता कटे और सब नट तो सब देवे तो मावे ही कटे बताओ सब नटे तो जावे ही कटे सब देवे तो मावे ही कटे पांच अपने मिले थे खाए बिकाने वाला दस बैठा रहे एकदम दाद जी गए एकदम प्रसाद रहते पच्चीस रुपए खा ली एक किनारे मैं बैठू एक किनारे उठ बैठा मार मैडम पत्नी पत्नी उठा रहे रोटी दे मैं सागर में दूध महाराज भोगी बात है तो बिमे सागर बिमे दूध हाँ एक खपर में भरती वही देती हूँ देती हूँ नहीं देती मैं पूछा है कि आपके वो गेंद बनो तो गेंद बनो क्या चीज है गेंद बनो चिपके नहीं चिपके नहीं सही मेरा अर्थ कौन समझेगा चिपकनो नहीं कहीं चिपकनो चिपको नहीं चिपने से हुआ है बिल्कुल सफा आप बिल्कुल निर्लेप हो निर्लेप भी जन्मया निर्लेप भी मरोगा सिपुर आपको रह उठाए ठहरोगे नहीं तो निकल निकमो सिपकर दुख क्यों पाओ जन्म जन कौन साथ में हो मरण कौन साथ में जाएगो बीच बीच में सिपका है और सिपुर मस्त बन भी हो बस आनंद हो जाएगा आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी करके देख लो करके देख लो घर वाला नमस्कार कर दियो जैसे घर वाला ने कह दियो कि थे पैसा दे छोड़ दो तो थे पैसा ही मत लो कि मत लो कर निकल जाओ मैं नमस्कार करो मिल जाओ बहुत आनंद है बहुत आनंद है मन तो बहुत आनंद ही है भाई मैं तो एक काम की है बात नहीं करो आ जाओ मर्षा था आ जाओ रोटी मिलती है थाना मेरे वाले ही मिलती थी आनंद से बहुत आनंद है चिपको माते चिपको माते थे चिपको और फिर क्या कर रहा है क्या कर रहा है अरे क्या क्या कर रहा है चिपको माते चिपे नहीं निर्ले कोई मान हुए वहां पर गुल आनंद सीधी सरल बात है चिपको थे खुद गड़बड़ी मन तो बात याद आई कैसी बढ़िया बात है बाल किसी को नहीं जानता और अंत में कोई नहीं जाता साथ में सही छोड़ देता है पहले जन्म की बात याद ही नहीं है तो जन्म की याद ही नहीं हमने विदु जी महाराज के पास में गया धृतराष्ट्र गांधारी विदु जी मेरे विदु जी मुंह में बैठो दे रही बैठो मुंह में भाटो रख लियो हाँ बस खाण पीणू ही नहीं बैठो रही मुंह भजो रहे संतान बात है भैया बड़ो आनंद है बड़ी स्वतंत्रता है बड़ो है राम जी जंगल में वृक्ष में एक बंद कर दोगे चिपकना चाहिए तो चिपको भाई चिपको जन्म बीत गए बहुत से चिपकने में कुछ मिले मिले कुछ नहीं इतनी सरल बात है सीधी बात है चिपके नहीं कैसे निर्वाह होगा इसकी चिंता नहीं रुपया रख रहे पर हमारे इन्हें भजन करने गए रुपया रख कर ये भजन नहीं कर सकता घर वाला इतना दे गए उसे घर वाला कोई बढ़िया बात है कुछ भी न लगे पास में कोई सहारा नहीं संतान कहा है बोल न जानू को या अल्प बुद्धि मन बेग है मन तो बेग है बुद्धि अल्प है पर नहीं जाके हरी हो जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होता या तो मैं जानू सदा अब तो मैं जानू आ तो मन था है जिसे कोई नहीं होता भगवान होते हैं तो कोई नहीं हमारा हमारा कोई नहीं सब संसार उसका सब संसार एक चूल्हे रोटी छोड़े तो सब चूल्हे रोटी बनती है हमारी कोई दिवाली कोई देते सब दिन धुआं भी कटे तो कोई दिन दवाई कटे बैठो आराम से बहुत आनंद है भाई दादाई आवे नहीं आवे तो नहीं घटे खाओ घटे ओडो घटे कृष्ण मकान मिले वहां बह मिले बह मैं तो अपना मकान समझ के बहुत कम रहा हूं अपना मकान है ऐसा कम रहा हूं रहा उसमें भी मुफ्त ही मुफ्त उम्र कमाई हमने तो अभार भी को मान कर मान है। अरे चर्चा ने कहो कि पांचवें मंत्र कौन रहा है, अब मैंने पांचवें मंत्र बैठा दो, छठे नंबर बैठा दो, मुझे बरकर ने उठे जाओ। अरे मार कर आ जाए आदमी, पांचवें कौन रहा है, सब आ जाए मत कर दिया। तारा कुछ ज्यादा बैठा दो, मारे में तीन नंबर बैठा, दो नंबर बैठा, ठीक है बढ़िया कोई बैठ गए मरे मैंने बैठा मर बैठे मर गए मैंने कष्ट हुए पूछ दो क्या पांच दिन में कोई नहीं जब मैंने बैठा दो पांच में पांच ना लोग आ जाए आप पांच नंबर में बैठ जाओ जन लोग बैठ पांच नंबर में बैठ जी जाओ आप छह नंबर में बैठो तो लोग छह नंबर में बैठ जी अमर ये बात है माने बैठा दो अरे कह दी बात थे तकलीफ मत पाओ थान सुविधा जो करो बात बताओ अमर गए रोटी मिल जाए कपड़ा मिल जा चीज घनी है कोई लार गया वो करोगे भाई मैं कहना है बड़ा वो घनी चीज आओगे घनी घनी होता है थे पैसा हुई थी खरीद भी पूछ रही पैसा लाया वो तो बड़ा ही बाहर बोल रहा बोलो काम बड़ो शुद्ध है फिर राम राम दादू दुनिया बावली सोच कर गेली रोटी देसी रमली दोपहर पहली दादू दुनिया बावली सोच कर गेली रोटी देसी रमली दोपहर पहली नहीं मैं तो अमर खाई लियो शरीर छोड़ दे अपने और शरीर तो रह को नहीं खाते खाते के पते है खाते खाते ही जा सही तो नहीं खाओ जा चल रही नहीं तो नहीं आने तो कुछ कोई नहीं मेरे नुकसान हो गया हो रही और तो मर सही थी जयराम देव तो मर सही नहीं देव तो मर सही और तो मर ना हो तो मर सही अपन भाई आते दो रोमर है दो रोमर और सो रोमर मर तो पड़ सही मरना तो पड़ सही ओ तो सदे जासी रे जासी राम भजे सुख पासी ओ तो जासी ओ तो तारे नाथे नगर वाजे मौत नारे मौत नगारो तारे कूटे रे जन वालियो जन मरनो ही परसी मौत ही नगर खुट रूटे रे राम भद्र बंदा छूटे नहीं राम जी बिना नहीं छूटे भजन करो आनंद हो रहे आनंद हो रहे तेरे बात करो बातें सही है बातें सुखी है बाता में आनंद आवे बात बड़ा ही मत भर में और खाब दुखी बात कर जाने तो बात करा मत बात करा मत बोलो आपने सुबह के प्रवचन में ये कहा कि रज्जब रस्सा मूझ का पाया नहीं पाया नहीं पाया तो ऐसे ही मेरे जीवन में दुर्घटना हो गई मेरे पति का देहांत हो गया तो इस बात से मेरा शोक जो है बहुत ही कम हुआ लेकिन अकेले रहने में बहुत डर लगता है डर डर मिटाने के लिए क्या करें राम जी राम जी राम जी करो मैं तो छोटा हो दोपहर में मशाण नहीं हो रही तो मशाण डर लग गयो तो जय जय जय याद आई जय जय जय हनुमान गुरु कृपा करो गुरुदेव पाठ है कि भूत पिशाच निकलते यहाँ हुए महावीर जब नाम सुना आसन आई आई खोल जय जय जय हर नाम गुसाई कृपा करो गुरुदेव बनाए जय जय जय हर भाई गुसाई शांति मैं याद है भी भगवान ने याद करो सब काम ठीक हुए। मैं तो प्रत्यक्ष बात देखी है भाई ठीक करके देख लो आज आज ही बात है भोजन करता कि काम करता जय गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल की जय बोलता ही विकास शांत हो जाए मन भावे कोई विकास गोविंद गोपाल की जय करते हो आप तो हो जाए गोविंद गोपाल की जय गोविंद गोपाल की जय गोविंद गोपाल की जय मानता ही विचार भगवान याद करता ही उजाला गोविंद गोपाल की जय एकदम कर ले कोई तरह का संग उठे गोविंद गोपाल की जय आदमी आदि गोविंद गोपाल की जय बोलो इनका पैसा तो आ गया खर्चो नहीं कोई पढ़ाई नहीं कोई पसंद आवे नहीं सीधी बात है गोविंद गोपाल की जय एकदम विचार करो तो बहुत बढ़िया मंत्र है तो करो गोविंद का करना गोविंद गोपाल की जय गोविंद गोपाल की जय होता है शांत हो जाए एकदम प्रिय शांत है करके देखो गोविंद गोपाल की जय गोविंद गोपाल की जय सगले बोले समझ जाए गोविंद गोपाल की जय। पूछते हैं कि स्वप्न में यदि कोई महापुरुष दर्शन दे के कोई बात कहे तो ये इसको कल्पना मानना चाहिए या सत्य मानना सत्य माने सत्य महात्मा तीन अवस्था होना रहा जागर स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न में वो बने जागृत हो गई उनकी बात को सत्य मानना चाहिए सत्य कहे सत्य सुखदेव जी महाराज रामचंद्र जी महाराज चरणदास शुभदेव जी गुरु मानता स्वप्न में दीक्षा दे दी। हाँ पूछते हैं कि स्वप्न में महात्मा के दर्शन है वो सच्चे होते हैं क्या? महात्मा तो सच्चे ही है कभी सफर समर में जाकर अभी तो सच्चा ही है सच्चे में तो महात्मा उड़ गया हाँ सच्चा नहीं है तो महात्मा कैसे और महात्मा है तो सच्चा नहीं कैसे कच्चा है तो महात्मा नहीं महात्मा है मौज हो जाए मौज आनंद हो जाए। कोई कोई दुखी भाई बहन है वो लिखते हैं कि हमने सुना है कि आपको भगवान के दर्शन होते हैं तो आप भगवान से ये कहना कि जो भगवान का भजन करते हैं उससे कम से कम दुख तो नहीं देवे ना दुख दुख में से तो हारता है दुख में से तो फायदो सुख में नहीं है कहते हैं दुख देते हैं तो फिर विश्वास को ठेस पहुंचती है विश्वास ही होते दुख दे तो विश्वास ज्यादा था क्या विश्वास में ठेस पहुंचे बोले हमारे जो विद्या गुरु जी कहते थे कि मेरे पास में चौड़ा सोरा ठहरता नहीं तो विद्या बड़ा दूर ठहरता नहीं विद्वान बन गया तो दुख में ठीक हुए दुख से फायदा हुआ सुख से नुकसान है नुकसान सुख से हुआ दुख दुख से नुकसान नहीं पूरा पाप तो कटे आगे पाप सावधान रहे दुख में दोनों फायदे हुए पूरा पाप कट जाए नए पाप तो सावधान हो जाए दुख की कृपा से हुआ सब कुंती माता वरदान मांगे वरदान कुंती माता विपदर्शन जहां कहीं विपत्ति मिले वाला विपत्ति विपत्ति वरदान मांगे भाई कुंती माता मांगे कुंती माता बहुत दर्शन अब ये ना अब पुनर्भाव दर्शन आपका दर्शन हो गया कृपा विपत्ति दर्शन दो विपत्ति आओ विपत्ति विपत्ति मांगे प्रति मांगने की चीज बहुत कम है। कौन सी माता कही है दर्शन तो नशत विपत्ति आदि है बरा भोजन विपत्ति आदि है। पांडव चला गया ना गांधार के पास नहीं रही विदुर जी कर रही। कौन थी माता विदुर जी मां कितने मानता आदर करता फिर माँ जी अब इसलिए लोबरी का चीर घर से नहीं करना सर वहां नहीं आऊंगा। पूछते हैं विवेक और ज्ञान में क्या अंतर है। विवेक तो पहले होता है सत असत का ध्यान करना विवेक है। कर्तव्य कर्तव्य करना नहीं करना ये सब ना विवेक है। ये बोध हो जाता है तत्व में वो विवेक ज्ञान में पड़े होता है। आप कहते हैं कि आवश्यकता तो पूरी होती है तो फिर ये भगवान की इच्छा करने की क्या जरूरत है। इच्छा तो आवश्यकता है तो भगवान की आवश्यकता अनुभव करने की जरूरत क्या है वो तो अपने आप पूरी होती है। तो पूरी भगवत करो खुद भी याद मत करो कोई अर्ज को नहीं बिल्कुल शनि शनि ऊपर में बुद्धिया धृति आत्मसंस्थ मन करता न किंचित भी चिंतित कुछ भी शाम लिखा गीता 25 वर्ष 25 छठा जाएगा आदूषण को मना करते न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतित मत करो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी आपकी। चिंतन करो क्रिया से संसार में क्रिया मत करो परमात्मा में परमात्मा में स्थिति है। बहुत हो रहा है बहुत लाभ करना संसार में न करना भगवान में दो बात है करना संसार में न करना भगवान में चौदह मिनट आ गया 4-5 मिनट अब थोड़ा कीर्तन तो कह लही हो मैं सुना पहले दूर सुना है सुना बदल जाए थे बदले नहीं।